السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الأعذار التي بسببها تبيح جمع الصلاة، تقومها كن يعذر واستحالة، لا تقسوم كن باستحالة لمراضي لمراضي نسبب ياك لركضة من ركضات الشيطان، نجراها جراها الشيطاني umtia mwanamke kwenye kizazi kikawa inatona ile damu na si damu ya haid, ni damu ya istihawa na ni mshipa ndani ya rahim huwa yanzif unatona. Sababu kwenye hadithi nasema ni kidonda shetani natia kwenye rahim ya mwanamke, na malengo ya yeye kufanya hivyo shetani nini? Ni kutatiza ibada za mwanamke. Ataka kumtatiza mwanamke swala zake, mtatize saumu yake. Sasa anamdunga kwenye kizazi, anapasua mshipa ili atone damu saa yote akorogeke. Hii ndio shetani kazi yake. Adu. Ni adu yu binadamu. Kwa hivyo ikiwa haidhi ile inatoka sana kwa wingi kama kwenye hadithi ya Hamna bintu Jahsh, tume alimruhusu aoge alafu astawadhi alafu afanye jam' baina dhuhri na asr na maghrib na isha. Kwa nini? Kwa sababu istihaba yake ni nyingi sana, kama mwenyewe alivyosema innama thujju thajja, yamiminika sawasawa. Ama ambayo kwamba istihaba yake ni ile ya kawaida tu, basi la yajuz kukusanya swala. Kukusanya swala ameruhusiwa mwenye udhuru kama wa Hamna bintu Jahsh, naye ni ile istihawa nyingi kabisa bihaithi ya mtatiza. Thumma qala rahimahullah, sema Imamu Muhammad rahimahullah, wahtajja Ahmadu bi anna almarada ashaddu min as-safar. Imamu Ahmad ametukulia hoja kwamba yafaa kufanya jam'i kwa sababu ya maradhi. Hoja yake nini? Asema li anna almaradha ashaddu min as-safar. Maradhi ni dharura kubwa kuliko safari. Sasa ikiwa msafiri ameruhusiwa kukusanya swala, basi na mgonjwa lazima aruhusiwe pia. Pia aruhusiwe kwa sababu maradhi ni nzito kuliko safari. Na safari ikiwa imeruhusiwa jam'u, basi kwenye maradhi au la iruhusiwe. Lidhalika tulisoma kwamba mgonjwa akiwa yuko kitandani na anahisi mashaka kumtawadhisha kila sala au aumwa kimgusa, mgonjwa kama huyu ni aambiwe akusanye sala. Akitawadha kwa sababu ya dhuhuri, anaweza kulalamika na kuumwa, basi anaambiwa aswali na asri kabisa, aswali raka nne za dhuhur na raka nne za asr bila qasr. Bila qasr, qasr ni khasa kwa msafir. Na maghrib na isha pia atanganye kwa sababu maradhi imemlemea. Lakini ikiwa ni maradhi ya kawaida khafif ambao hahisi tabu kutawadha kila wakati ya swala, hafai kufanya jama, ni aswali sala kila sala wakati wake. Waqala, na akasema Imamu Ahmad, aljamu fi alhadar. Imamu Ahmad anaruhusisha jamu katika hadar, yani kwa mtu ambaye si msafiri yuko mjini anaruhusiwa kufanya jama ya sala, idha kana min dharura, ikiwa kuna dharura. Ikiwa kuna dharura kama ugonjwa au mvua kubwa. Mvua kubwa kiasi inatatiza watu kutoka kwenda msikitini. Sio wingu. Wengine wingu tu kidogo la mvua rasha tu kidogo mbio kusanya sala. Masu hadha wa ma yanbaghi hadha. Sahih ni ikiwa kuna dharura na mashaka mvua ambayo kwamba yashuku ala nnas kwenda msikitini. Ni ngumu kwa watu kutoka. Hiyo ndio mvua ambayo kwamba watu wataswali nyumbani, wale ambao kwamba hawakwenda msikitini wataswali nyumbani. Wataswali kawaida tu. Na wale waliofika msikitini imamu akakhofia kuwatoa tena kwenye mvua, basi yajma. Yajma ikiwa kuna dharura kama hiyo. Ama tu mvua tu ndogo ya kawaida ambayo kwamba manyonyoto tu kidogo ya kawaida hayapingi, waweza kutukua mavuli tu kafika msikitini. Fama yanbaghi kufanya jamaa. Maana haina mashaka. Haitaji mashaka. Au shughuli. Au kuna shughuli iliyokufunga imekutatiza, bihaif haiwezi kusali kila wakati wake kwa sababu hiyo shughuli ambayo ni muhimu katika maslaha yako ya kidunia. Na ukienda kusali pengine maslaha fulani itapotea ambayo ni maslaha muhimu kwenye maisha yako. Shughuli kama hiyo la basa pia kufanya jamaa inda al-imami Ahmad. Hii ni kwake yeye tu, ama walama wengine wamekataa kufanya jamaa kwa sababu ya shughuli. Maulama wengine wamekataa, lakini Imam Ahmad ameruhusu hiyo. Na sio mutlaqan, ni shughuli ya dharura kubwa. Kwa mfano shughuli kama ya matibabu, mtu anafanya kazi tabib, yeye ni daktari. Sasa wengine anapata amalia masaa 10. Amalia zingine ni kubwa kama za moyo, za kichwa, naweza chukua masaa 6, masaa 8 mpaka 10. Na pengine akiondoka kwa mgonjwa kidogo tu kwenda kusali, huenda yule mgonjwa akapata madhara. Pengine ni sehemu ya mwili kisha kufunguliwa, haifai kuachwa hivi hivi mpaka ishughulikiwe. Hapo tutamwambia huyo tabibu, ukisali swali jamaa kabisa, ndio ukianza amalia usiondoki. Hii ni shughuli ya dharura. Wala baasa bidhalik. Hii imejuzisha Imam Ahmad, wa huwa arrajih wallahu aalam. Idha kana shughul ambayo kwamba inaleta haraj. Maanake hapa daktari akiondoka akenda kusali, atamtia haraj yule mgonjwa. Pengine asababishe uhatari wa maisha yake. Hapo tutamwambia kabla ya kuanza kumpasua mgonjwa, swali jamaa. Swali jamaa kama swala za kukusanyika, zi swali pamoja. Kisha ukianza kufanya amalia, iwe ni ya kuendelea, sio kukata njiani. Kwa hivyo shughuli kama hiyo, la shaka annahu dharura. Wala basa kufanya jam'u, wa huwa al-aqrab, wallahu a'lam. Hata kama si msafiri yuko mjini, lakini amekumbwa na dharura kama hiyo au shughuli kama hiyo, basi hapana ubaya kufanya jam'u, kwa sababu ile shughuli ni muhimu kwa maisha ya mgonjwa, huenda kamdhuru. Kwa hivyo tutamwambia yule daktari, fanya jamaa hata kama yeye si msafiri. Na dalili ya hii masala nini? Kwa nini Imam Ahmad ameruhusu ili jambo? Dalili yake ametegemea hadithi ya Ibn Abbas, ambayo kwamba aliosema kwamba Mtume ni sallallahu alaihi wasallam siku moja Madina alikusanya swala bila dharura ya mvua wala ya safari. Akaulizwa kwa nini alikusanya basi na hasi msafiri na hakuna mvua. Ibn Abbas akasema arada alla yuhrija ummata, hakutaka kuwaingiza kwenye haraj umma wake. Kwa hiyo ina maana kulikuwa kuna haraj siku hiyo, lakini sio mvua, sio safari, ni haraj nyingine. Sasa Imam Ahmad akatukulia umumi ya hii hadithi, na daktari akimwacha mgonjwa kwenye hali ile akaenda kiswali, fi haraj, itakuwa kuna haraj kwa mgonjwa kwenye maisha yake. Na ndio maana kuondosha hiyo haraj, akaruhusiwa yeye kukusanya sala yule tabibu. Na yule mgonjwa pia akiambiwa amalia yake itakwenda masaa mengi, akusanye sala. Akusanye sala kabisa. Qala asema, wa qala vile vile asema Ahmad rahimahullah, sahhat salatul khawfi عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة مثبوت كصالي صلاة الخوف مثبوت كصالي صلاة الخوف هي نصالة أمباوة ينبيغانوا كتوكي خوف يادوي كفامية وإسلام نهي صالة سباب يكفرذيوة kama alivyoelezea Abu Huraira kwenye hadithi yake ni kwamba mtume alikuwa kwenye moja katika vita kwa moja katika vita na akawalemea makufar wakakimbia wale makafiri wakaambiana wakasema tungojeni sasa hivi itafika wakati wa swala na huyu mtume na masahaba wake wakiswali as-salatu ahabbu ilayhim min auladihim wale makafiri ndio wasema maneno haa jamaa wa kiswali wanaipenda ile swala kushinda kupenda watoto wao yani tuweza kuwa sisi tukenda tukawaua na wao hawata hawajui wao kwenye swala tu hii ni hali za swala za masahaba kwa ushahidi wa adui adui ndio washuhudia namna wa kiswali masahaba kefu wengine muislamu na ushahidi wa kweli zaidi ni ule ushahidi ambaye kwamba adui yako atakushuhudia. Huo ni ushahidi na maana wa kweli. Kwa sababu adui huwa hakupendi. Ukiona mpaka makafiri wasema masahaba wakiswali na mtume ile swala imewashughulisha, wanaipenda zaidi ya watoto wao, ina maana hata tuweza kwenda kuwavamia tukawaua na wao hawajui waswali. Wametoka duniani yani kabisa wako akhera wakiswali. Hii ndio ilikuwa swala ya masahaba. Kupitia sifa za makafiri kwa sifa Allah akbar angalia namna gani as-salaf walikuwa kiswali Urwa bin Zubair radhiyallahu rahimahullah min kibar at-tabi'in aliposhikwa na ugonjwa wa akala ugonjwa ule wa kulika mguu akaambia mpaka mguu ukatwe mpaka mguu ukatwe sasa ule tabibu alikuwa ni Myahudi na zamani wakitumia mukhaddir akipewa mtu khamri kidogo akalewa alafu ndo akikatwa kiungo kwa sababu hakuna ganzi akaambiwa Urwa itabidi unwe khamri ulewe ndio tupate kukata mguu usijue akamwambia mimi ninwe khamri la hakuna hata siku moja mimi nitakunwa khamri sasa tutakukata vipi akamwambia ningojeni nikiswali nikifunga sala tu nikiketi tashahud sitoba mtu kiti tashahud akiti ile tawarruk ile miguu tayeka upande ile miguu miwili tayetoa upande wa kulia tawarruk nikikaa tawarruk time wa sala tashahud ya mwisho njooni na misomeno munikate saa hiyo hadha lesh kwa nini yani ile ushinda ulevi mimi nikiswali natoka ulimwenguni yani kabisa mimi niko akhera tu anaona sirat, anaona janna, anaona nar, anaona yuko akhira. Sasa hata kwa duniani hajui kuendelea nini. Njooni na misumeno na nyundo na misumari, ukate, mudunge, hata habari hana. Subhanallah. Wewe ukiumwa na mbu tu, taweza tapiga kofi pe, watu swali, rusha konde. Amedarwa na mbu tu. Subhanallah. Watu meraruliwa na misumeno, miguu hata hajui kama swali. الله أكبر انظروا عبادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى لأنه معنا وكتاج وواتو كمان لازم أفني أدابه لازم أفني شيما هاواني واتو ولكوانا ديني هل يجو سسهي صالة ولما كفير والبسيما يالي tuangojea masahaba na mtume kifunga sala tutawavamia tutawaua na wao kwa kwenye sala hawajui kwa sababu ile sala ni kitu wanakipenda kuliko watoto wao Jibril akaja na wahi akamwambia mtume hawa makafiri wamepanga hivyo wamepanga mkiingia tu kwenye sala waje wamalize kwa hivyo msiswali nyote swalini salatul khauf ndio akawafundisha kundi liswali kundi liwe linachunga adui ndio ikashuka salatul khauf kwa sababu hiyo Sasa salatu al-khawf mtume ameswali aina tofauti tofauti kulingana na upande adui yuko. Adui akiwa kwenye kibla kuna namna yake kuswali. Adui akiwa ubavuni wa kibla, kuna namna yake kusali. Adui akiwa nyuma ya mgongo wako, na kibla ni huku kumpa mgongo, kuna namna ya kusali. Na ndo maana zikaja aina karibu sita za salat, al-khawf, na Imamu Ahmad yasema, kullu hajaiz. Yoyote katika hiyo sita mtu kisali, sala yake ni sahihi. Sala yake ni sahihi. Kisha ikaja katika salatul khawf hadithi Abdullah ibn Abbas furidhat salatul hadar 4 rak'at wa salatul safar rak'atan rak'atayn wa salatul khawf rak'a zote hizi ni aina ya salatul khawf ambazo tume aliwahi kuswali saa nyingine akiswali raka mbili yeye mbili na kila kundi anaswali mbili mbili saa nyingine akiwasalisha raka moja tu yeye moja na kila na wale masahaba akawasalisha raka moja tu kwa kila mmoja ameswali raka moja moja kama hadithi ya Ibn Abbas na mbele hapo ataishiria thumma qal kisha akasema wa amma hadithu sahl fa ana akhtaruhu Imam Ahmad asema أما حديث يا سهل سهل ابن أبي حثمة حديث يا سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه هي حديثه هي يخص صلاة الخوف إمام أحمد اسم ميمنا بين صلاة الخوف أين هي كوني حديث يناني ليكوجا صلاة الخوف اللي يبوكيا سهل ابن أبي حثمة هي عند صلاة الخوف ممينا يبين دا نيشيقوا وهي صلاة ذات الرقاع نام تومع لصالي البوكينا غزوة ذات الرقاع فيتا فذات الرقاع نوال صالي صلى هي خوف ناوني إبيا كي يلزي أسيما إيو صلاة إيو حديث يا سهل بن أبي حثمة إيكو عند النساء وابن ماجة أكي يلزي حبا سمانيني طائفة صفت معه نكوني la masahaba aliwagawanya makundi mawili kundi la kwanza likafunga safu na mtume kusali na yeye wa taifa tijaha aladu na kundi moja akaliweka kulinda adui ina maana adui hayuko kwenye kibla imani nyuma au bavuni ndio maana akaweka kundi moja la masahaba wao wasiswali walinde yule adui fasalla billati ma'ahu rak'a Tume akaliswalisha lile kundi liko na yeye akaliswalisha raka moja thumma thabata qaima kisha mtume akasimama akarefusha qiraa akarefusha kisomo chake kwenye kusimama wa atammu li anfusihi kundi aliswali nalo lenye likarukuu likasimama likasujudu likamaliza sala yake mwenyewe kwa hiyo sala moja raka moja aliswali swali na mtume raka ya pili ukajimalizia wenyewe atamuli anfusihi wao wenyewe wakamaliza raka yao ya pili mtume bado amekita amesimama anasubiri kundi la pili lije thumma sarafu baada ya kutoa salamu wakaondoka wasaffu wijaha aladu wakaenda wakasimama pale sehemu adui yuko wajaa taifa alukhra likaja kundi la pili mtume bado amesimama tu kule anawangojea fasalla bihim arrak'at allati baqiyat akawasalisha ile raka ya pili ambayo kwa mtume itakuwa ni ya pili kwao ni ya kwanza min salatihi thumma thabata jalisan kisha mtume akathubutu kwenye tashahud akarefusha tashahudi yake wa atammu li anfusihim alafu kundi la pili wakasimama raka yao ya pili wakamaliza alafu wakaja wakakutana na mtume kwenye tashahud alafu mtume akatoa salamu pamoja na wao hii ndio hadithi ya aliyechagua Imam Ahmad namna ya kusali salat al-khawf naziko aina kadhaa ziko aina kadhaa za kusali salat al-khawf minha ni katika aina za salatul khawf hadith Jabir ibn Abdullah ibn Haram ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma hadith ya Jabir imekuja aina ya kusali salatul khawf makundi yote mawili kwa pamoja ina maana adui alikuwa upande wa kibla ina maana adui alikuwa upande wa kibla Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapanga maswahaba safu mbili aliwapanga maswahaba Sofu mbili. Akasalisha. Akarukuu wote. Sofu zote mbili zikarukuu. Akasema sami Allah liman hamida. Wote wakasema Rabbana wa laka alhamd. Alafu wakati wa kusujudu, mtumi alisujudu na sofu ya kwanza. Sofu ya pili imesimama, inaangalia adui. Wakati wa kusujudu, inhadara bisujud maa safi alawal. Peki yake. Ile sofu ya kwanza ndo alisujudu na mtumi. Sofu ya pili imesimama, inalinda, inaangalia kule mbele, adui yuko. Faidha faragha mina rakaati alula, wakimaliza kusali nao raka ya kwanza, wakasimama kwenda ya pili, sajada safu. Ile safu ya pili ambayo haijasujudu itakwenda sujud, alafu ile safu ya kwanza ile sujudu na mtume itakwenda tazama adui, alafu watasujudu, watamaliza kusujudu, thumma watasimama pamoja, watamkuta mtume kwenye kiyama, watasimama pamoja. Alafu ile safu ambayo kwamba ilikuwa na mtume nyuma yake itarudi nyuma, na ile safu ilikuwa ya nyuma ya pili itasonga mbele. Itasonga mbele, watapishana. Bila kuongea, watapishana. Hawa watarudi nyuma, hawa watakwenda mbele. Alafu mtume akirukua, atarukua na ile safu ilikuwa nyuma. Sasa kuna yombe, atarukua nayo hiyo tu. Ile safu ya pili kule nyuma pia itasimama. Atarukua na wao, atasujudu kule na wao, malize kusujudu. Wazi, alafu mtume akae tashahud. Alafu na hawa wenyewe wamalize sujudi yao wenyewe, Watasujudu wenyewe. Wamalize kusujudu, alafu wakae tashahud pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu atatoa salamu makundi yote mawili, atakuwa ametoa salamu. Hiyo ni hadithi ya Jabir namna alivosali. Hiyo pia ni aina ya salat al-khawf. Au aina nyingine kama hadithi ya bin Umar, aina nyingine kwenye hadithi ya Abdullah bin Umar, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakata masahaba makundi mawili, na adui bado yuko kwenye kibla. Adui kwenye kibla. Akawasalisha kundi la kwanza raka moja, kisha wakaenda zao. Wakaenda zao kusali na mtume wakaondoka. Kisha likaja kundi la pili, akawasalisha na wao raka moja. Akawasalisha na wao raka moja. Thumma tusallim. Wakasali la mtumi sallallahu alayhi sallam raka moja. Thumma takvi. Kisha wawa kasmama wakalipa ya pili. Alafu mtumi wakatua salamu. Ikawa kila mmoja mesolisha moja, alafu katimiza mwenye ikivaki. Kundila kwanza lilisolisha raka ya kwanza, raka ya pili katimiza mwenye kenda zaki. Kundila pili likasali na mtumi sallallahu alayhi sallam raka ya pili. Mtume akaketi tashahud, akatoa salamu, wao wakasimama baada ya mtume kutoa salamu kusali raka yao ya pili wakaenda zao. Kwa hiyo kila kundi lilisalisha moja moja, alafu kila kundi likakamilisha moja yenyewe kivyake. Zote hizo almuhim ziko aina kadhaa karibu sita. Na aina nyingine aliyosalisha ni hiyo hadithi ya Ibn Abbas. Aliswali raka moja tu. Aliswali raka moja peke yake. صلى طائفة معه ركعة واضح نقصالي طائفة معه ركعة قصاليش ركعة موجة كل طائفة أكتوى سلام أكصاليش كن لبيل ركعة موجة أكتوى سلام. يعني حديث ناني ابن عباس. بعض العلماء وكسيما siku hii alisali raka moja moja tu, hakusali mbili. Al-asl qasr ni mbili. Yeye aliwasalisha kama ni dhuhur mathana, alisali raka moja tu akatoa salamu na wao. Likaja kundi la pili akasali raka moja tu akatoa salamu na wao. Ikawa raka yake mtume ya kwanza ni fardhi, raka yake ya pili ni sunna. Lakini kwenye haya makundi kila mmoja alisali raka moja moja tu. Ulama wasema aina ya salatul khawf aina hii ni wakati khaufu imezidi, adui karibu kuvamia, khaufu nyingi, basi hapo mbio mbio asali na raka moja tu toa salamu angalie vita. Ala kulli hal, lakini si lazima hivyo, kwa sababu hadith Ibn Abbas iko wazi, furidhat salatul hadar arba rak'at wa salatus safar rak'atayn wa salatul khawfi rak'a. Kwa hivyo hadithi iko wazi kwamba raka moja tu yatosha kusali salatul khawf pia raka moja kama ilivyothubutu hiyo kwenye hadithi ya Ibn Abbas. Kwa hivyo ni yule imam mwenyewe ataangalia anataka kusali sala aina gani katika zile sala sita za salatul khawf zilokuja au saba, atachagua moja yoyote ambayo anaona ni munasib, hata kama ni raka moja la bas, lana hadha fi khawf. Sasa kuna khawf, adui yamesimama na huenda akavamia zingira saa yote, kwa hivyo la basa pia wakiswali raka moja peke yao. Walahu an yusalli bi kulli ta'ifatin sala wa yusallim biha. Ipi na aina nyingine, alilisalisha kundi la kwanza raka mbili akatoa salamu na wao, kisha likaja kundi la pili mtume akalisalisha tena raka mbili akatoa salamu na wao. Kwa hivyo itakuwa raka mbili za kwanza za mtume zilikuwa ndio fardh, raka zake mbili za misho zilikuwa ni sunna kwa mtume. Kwa wale masahaba ambao hawajaswali, kwao itakuwa ni faradhi, wala baasa bihadha. Sasa yatakuwa ameswali nne, wale wameswali mbili. Na hiyo pia ni aina ya kusali salatu khawf, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Dalili yake ni hadithi Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم اللي صليش ركعتين لك وسلام ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم اللي صليش كن للبيل ركعتين لك وسلام يهي كام صالي مرنه ولو مصالي بيل بيل يهي إن بيل زاك زاكوانزا زلقوا فراضي بيل زاك زفيل زلقوا سنة نهيه إمام na wale wengine kila mmoja aliswali mbili mbili. Tayib, asema rahimahullah, wa yustahabu hamlu silahi fiha. Yapendekezwa pindi ya kuswali salatul khawf kila mmoja abebe silaha, awe amebeba silaha, ila wakati wa dharura, haibebeki bas. Lakini al asl kila mmoja akiswali salatul khawf awe amebeba silaha yake, asitue kando adui akaja akamnyang'anya akampiga naye. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala qal waliyakhudhu aslihatahum, amri yani lazima, wajib, wamelazimishwa na Allah, wajib wakitaka kusali wabebe silaha zao salatul khawf pindi unaposali. Na hii ndio kauli ya baadhi ya ulama, wanasema kubeba silaha pindi unaposali salatul khawf ni lazima, wanaona ni lazima, si khiari. Kwa nini? Ndio asema hapa wala uqila biwujubihi, lau tungesema ni wajib kubeba silaha pindi unaposali salatul khawf, lakana lahu wajhi, ingalikuwa ni sawa pia, ingalikuwa ni sawa, kwa sababu Allah sema waliyakhudhu amri, amri na amri asli yake ni ya lazima. Na vile vile Allah sema wala junaha alaykum in kana bikum adham min matarin au kuntum marda an tadau aslihatakum. Allah ameruhusu kikutokea udhuru mbili na mfano wake, yajuzu kusali bila kubeba silaha ikiwa kuna udhuru. Udhuru ya kwanza nini? Min matar, mvua. Sasa nyingine mvua nyingi yanyesha, ile silaha kubeba iza kutia udhia, kaivua kwa sababu ile maji maji kaiweka kando, hapo umeruhusiwa kisheria. Au marad, au kuntum marda, au ni mgonjwa, uwezi kubeba silaha ya kutia kero, ni dhaifu, mgonjwa. Sababu mbili hizi Allah sema hakuna ubaya antadau aslihatakum, hakuna ubaya kutobeba silaha pindi unaposwali. Sasa ulama sema kule kuruhusiwa ikitokea mvua kubwa na ugonjwa wasibebe silaha ni dalili kuonesha asli yake lazima, ila wakati wa dharura. Jambo linaojuzishwa wakati wa dharura ina maana asli yake huwa lazima kubeba, isipokuwa sasa kuna mvua itatatiza au ni mtu ni mgonjwa silaha ya muudhi, hapo ndo anaweza kuiweka chini akaswali. Wa idha shtadda al-khawfu, khawfu ikizidi ya adui, sallu rijalan wa rukbana, watasali huku wakitembea kwa miguu yao, si lazima qibla, si lazima qibla, watasali wakiwa wanatembea kwa miguu au rukbana, au watasali wakiwa wamepanda wanyama wao, la bas, huku wapigana huku watembea kwa miguu, au huku wasali huku umepanda kipando chako, au watembea kwa miguu, wala si lazima qibla hapo, wala si lazima jamaa. Maana kwa watembea kwa miguu utaweza kusali jamaa na huku wapigana. Kwa hivyo katika hali ya vita, shtadda al-khawf, yani vita vimeanza, watu wapigana. Wakati wa sala umefika na nyinyi mwapigana. Tafanya nini? Hakuna kuchelewesha sala. Ni lazima usali huku wapigana. Na ndio maana Allah asema fa in khiftum, mkiona hofu yenu imekuwa kubwa na mapigana, farijalan au rukbana, swalini huku mkiwa mtembea kwa miguu au ukiwa mmepanda wanyama mapigana juu ya mnyama, pia swalini huku mapigana. Kwa hiyo ina maana amekhafifishiwa kibla, amekhafifishia pia jamaa. Al-asl lazima kulekea kibla. Al-asl lazima salatul jamaa, lakini katika hali kama hii sasa itaanguka wajibu wake kwa sababu ya dharura kama hiyo. Vipi utasali jamaa na huku wapigana? Ngumu. Na hapo pia waweza kusali raka moja tu. Hali kama hiyo vile wapigana, waweza kusali tu raka moja basi bio katoa salamu kaendelea kupigana. Kwa sababu vita sasa viko kwenye kuendelea. Hapa ndo ni aula kutumia hadithi ya Ibn Abbas, swali raka moja toa salamu hata kama ngo kuishiria. Ukiona kwamba ukizungua kichwa kutoa salamu atakupiga upanga, usizungushe kichwa. Piga salamu bila kuzunguka. Kwa sababu iltifat ni sunna. Kuzunguka pindi ya salamu si lazima, ni sunna. Lazima ni kusema ile assalamu alaikum, kuivunda swala, eh? Kuimaliza swala kwa salamu ndio wajibu. Ama kuzungua kichwa si lazima. Ni sunna mustahabba. Kwa hivyo ukiona ukizungua kichwa adui atakudunga, usizungue. Sema assalamu alaikum, kuendelea kupigana. Na hii ndio wepesi wa Uislamu. Ukisikia dini yusru, watu kambia dini yusru bana, dini nyepesi bana, nyinyi mwaifanya dini nzito, basi huu ndio wepesi wa dini. Ni kuswali huku wapigana. Wepesi wa dini si kula raha barazani ukakaa ukahubarizi kila uraibu. Ah, dini nyepesi bana. Hono si wepesi wa dini. Hono ni mambo ya lahu na laib. Uwepesi wa dini ni kama huo. Kukuhafifishia kuswali swali raka moja badala ya kuswali mbili. Salamu huwezi kutoa, usizungushe kitwa, sema salamu alaikum. Wapigana bila ya kibla na huku waswali. Wapigana bila salatu aljamaa. Hii ndio wepesi wa dini wa kutuhafifishia. Ama wepesi wa watu wa sasa kwamba dini ni nzito, sasa kufanya wepesi vipi? Ni kila mambo ya haramu kuyahalalisha, eh? Mwanamke atembee bila hijabu, mwanamke atangamane na mwanamume, hondo wepesi, eh? Na ukiwatenga atakuwa nyinyi mwafanya dini nzito. Huyu sasa, huyu hatefuti wepesi wa dini. Huyu ni mtu utefuta ushetani. Ana ushetani atakuleta. Sasa wata singizie dini, eh? Hebu watu wa sasa, watu wa sasa wamepata uzito gani wa dini ambao masahaba wameupata? Hebu mtu aniambie sasa hivi, sisi kuna jambo gani zito la dini tumpata? Allah akbar. Yani hatuna hata shukrani, hatuna hata kushukuru. Wale waliotoka na jua na harara wakapasuka miguu wakauawa wakadungwa, wale wamepata uzito. Waliipata dini changa wakapigana mpaka ikasimama. Na wale hawakulalamika wakati huo kusema ah, hii dini bwana nzito hii bwana. Mimi nitoke nde jihadi mpaka Tabuku kule jua, hakuna maji, hatuna wanyama kupanda, hatuna silaha, makafiri wametuzidi. Eh? Wale kama angalikuwa ataka kusema, na lau wangesema pia wangeeleweka kidogo. Maana ni hali nzito. Hali mtu alewa kwambia ati anapata uzito wa dini. Huu ni urongo bila shaki. Hadha nau'u mina Allahu wallahi, ni mtu afanya mchezo na nafsi yake. Wale kula taabu mpaka hii dini kusimama, Allah waghufirie na wasamehe na warahamu, washatangulia. Sisi sasa twala matunda yao. Na haya matunda ya masahaba pia yametushinda, twayaona ni magumu kula. Sasa twasingizia dini bado ni nzito. Allahu akbar. Huku ni kukufuru neema kiasi kikubwa sana wallah. Ukimsikia mtu kwambia nyinyi mwaifanya dini mzito, huyu ni mtu anakufuru neema ya Allah. Anakufuru neema ya Allah. Uzito wake nini? Kumwambia mwanamke ajifinike vizuri hijabu, huko ni uzito? Kumwambia mwanamke asitengamane na mwanamume, naona ni uzito? Kukwambia wewe usifanye tasahul, swali swala vizuri, sio swala ya mbio mbio na haraka, hiyo ni dini ngumu? Kukwambia usifanye jambo la haramu, kukataza haramu, hiyo ni dini kufanywa ngumu? Eh, basi itakuwa ni kazi sasa. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? Allah sema kwani mwanadamu anadhania yeye atawachwa rebwe, haamrishwi hakatazwi? La, utaamrishwa na utakatazwa. Madamu wewe ni mja wa Allah amekuumba, ana atakuamrisha na atakukataza. Na mimi nikikwambia Allah amekataza jambo fulani, sikufanyii dini ngumu na kufundisha wepesi. Mimi ndo nakufundisha wepesi wa dini, kwa sababu nitaka uache hii haramu, na ukiendelea kuifanya ile haramu baada Allah ameikataza, wewe wajitafutia mazito mwenyewe. Wewe ndo unatafuta mazito ya dini, si mimi. Mimi ninakunasihi ndo natafuta wepesi. Na wewe unaofanya hayo maasi, wewe ndo mwenye wajitafutia mazito kwenye hii dini. Hiyo ndo mafuhumi sahihi. Watu wasigeuze mizani wakafikiria mengine. Wa idha shtadda al-khawfu sallaw rijalan wa rukbanan wa tasali, ikiwa kutembea kwa miguu, ikiwa amepanda mipando, mustaqbilil qibla, ikiwa amelekea qibla, wa ghairi mustaqbiliha, na ikiwa hawakuweza kuelekea qibla, almuhimu wa swali. Yani wewe wapigana na huku wa swali, hakuna ruhusa kuitoa swala kwenye wakati wake. Allahu akbar. Angalia uzito wa swala. Vita, wewe wapigana na adui na umeambiwa usali huku wapigana, hakuna ruhusa kuchelewesha swala. Haya, yule alolala nyumbani, alokaa nyumbani anaangalia TV ama amekaa barazani maskani, asikia watu waswali, yeye anka, huyo na udhuru gani? Ikiwa anayepigana kwa silaha bihaifa kifunga macho anaweza kuuawa, ameambiwa aswali, hakuna kuacha swala. Haya, mtu mgonjwa tu anahuma, ameshikwa na huma, ameshikwa na mafua kidogo atikitwa, hata hezi kuswali. Amelala, swala imepigwa, ah, mimi ni mgonjwa. Mgonjwa haswali? Mgonjwa haswali. Kisha kupoa anze kusali tarawehe sasa. Ukidhi. Tafikiri usali tarawehe. Adhuhuri iliyopita, alasiri iliyopita, magharibi iliyopita. Ukimuuliza sasa alikuwa mgonjwa, alikuwa analalishwa hospitali. Na hospitali pale najisi tupu bwana, tasali vipi? Hadha min aljahl. Huu ni ujinga. Nataka watu waelimishwe, hususan wale wanaotembelea wagonjwa hospitali, wale wanaokaa na wagonjwa wao kuwauguza hospitali, wawaelimishe ahkamu kama hizi. Wasali hata kama ana najisi ana lolote, haiepukiki, swali hivyo hivyo. Kuna ruhusa kuchelewesha swala wala kutoka kuitoa swala nje ya wakati wake. Sasa mgonjwa ikiwa ameshindwa kudhibiti najisi mwilini, yatoka yenyewe, atafanya nini? Swali. Taqullaha mastata'tum. Hii ndio istitaa yako, shindwa hizi. Haiziwiliki mtu kwambia, ah, mimi bwana wako siwezi kuswali pale hospitali, nguo liko zina najisi, na mimi naye kwa mfuko natoka najisi. Hiyo bado si sababu. Swali hivyo hivyo, hata bila na najisi yako, lakini swali. Fattakullaha mastata'tum. Hiyo ndio istitaa yako. Hakuna ruhusa kuacha sala kwa sababu ati hauna tahara. Aliyoko akusafishe. La, ni mtu hadathi ya kutoka saa zote asafishiki, kila kisafisho natoka tena. Swali hivyo hivyo. Tawadha swali. Hata ikitoka haina shida, wewe swali tu. La yajuzu kuacha swala. Ati unangojea wewe upoe, pressure na kisha kupoa ndio ya swali. Utapoa baada ya wiki wewe. Sasa wiki nzima hutoswali. Mtu amfanyia amalia kwenye tumbo. Amfanyia pareshani tumboni, amfanyia pareshani kwenye mguu. Ati haswali mpaka pareshani ipoe. Sasa zile swala kumuuliza, ah, mimi nimefanyia amalia mpaka naambiwa siiname. Sasa kama umeambiwa siiname ndio usiswali. Umekatazwa kuinama, kukatazwa kuswali. Swali bila kuinama. Hii ndio dini yetu, na huu ndio wepesi wa Uislamu na usahali wa dini yetu. Swali, asema hapa, yumiuna imaan biqadri taqa, washirie kwa kushiria, hata kama kwa macho, huku wapigana na adui, huku washiria kwamba rukuu, huku washiria kwamba sujudu, na huku wapigana. Hiyo ndio istitaa yako. Hii yaonesha wazi umuhimu wa ibada ya sala. Umuhimu wa ibada ya sala. Wa kam minan nasi liyawum. Anayetasahal na jambo la sala, huenda sengine paka sala ikatoka. Hususan pande ya kina mama, inakithiri sengine tasahul kama hii. Takuta mtu ati ana shughuli, ati shughuli pengine shughuli ya kupika, ati yeye hupika asubuhi yote, hupika mpaka saa 9 unu, ati yeye hupika tu. Haya, saa 9 ndo maliza kupika. Kuanzia saa 9 mpaka saa 10 sasa usavu chakula, ugawanye. Mtilia huyu, mtilia. Atikisha baadaye, aenda tena akaoge kwanza. Akisha kuoga, ndo atawadhi asalia dhuhuri akungojea yeye, itakungojea mwenyewe mpaka umalize shughuli zako. Fattakullah. Ma yajuz hadha. Sala itampita akimuuliza, ah, nilikuwa jikoni. Ramadhani ati waandaa futari kutaadhiniwa magharibi, watu wataadhini magharibi, wataswali msikitini, mwanzo watafuturu, wataswali, wanaume watoke msikitini warudi mpaka nyumbani, yeye awapakulie wanaume kisha atenda kuswali magharibi. Udhu billah. Sasa yeye hamu yako umeumba kuja kupika tu na kuandaa mabwana wa kila. Maslo hadha. Majuz hadha. Na hao na uwapikia wewe wana matumbo ya ndovu. Bihaithu pike iftari hapa mpaka nde kule. Kuna? Subhanallah. Pika kitu kimoja tu. Pika wali na mtuzi. Ajambe iftari ni hii. Wa khalas. Chem nyingine mbe chem nyingine nitakufanya ibada. Ni Ramadhani sasa au mwanamke sifai fanya ibada. Majuz hadha wallah, mayasluh. Kwa hivyo kila kitu kwa iktisadi. Kila kitu kwa iktisadi. Au wewe ni mtu ushajijua. Wewe futari yako waweza kuipika kwa masaa matatu manne, magharibi waweza kutoka. Sio? Kuanzia saa 8 wewe ingia jikoni, sio utakupika futari? Saa 8 wewe ingia jikoni. Ukishakuswalia dhuhuri tu, anza sasa kupika. Pika wewe mpaka magharibi. Kama wewe mwenyewe raha yako ni kukaa jikoni kupika. Lakini magharibi ikifika lazima ndio ukaswali. Hadha hu فالإنسان يفقى هذه المسائل ألف رمضان وتهوزي كولا سبحان الله وبانغ وذا كولا ميزة هابا مباكا كولا كيشا متو أتطورة وغوسة غوسة شكندين دزاكي ذا كولا زوت زكا تفريجيني أو زكا مواي أو زكا سبحان الله بس وبيكيا نيني إكي ووي وجوة هيكي كتزيدي كوني كوبيكا كوانيني وبيكا نونا جوة إن زيادة ما يسلوك إخوان وما ينبغي هذا أيها الأخوات والأمهات ينبغي الاقتصاد في العمل يبيمه وإلا كتكون فقه مسألة كما هيا وتكوير رمضان نزيمة هو أن رمضان بس يندتك شغليك رمضان يواجه وتتوكنا مغفرة وتتوكنا رحمة وتتوكنا مسماها الله وتتوكنا ثواب ذا ليلة القدر ويكيتو بيك انتانك وطاه بيك ويوسيك تزاق صلي قيام وتتنوك أولالي هنا تهجد هنا تراوي هنا تشوت. Asubuhi upikia bwana, usiku ulala. Asubuhi upikia bwana, utamaliza umri wako hivyo. Kisha itakuwaje? Eh? Kwa hivyo kila kitu kina wakati wake. Mimi sisemi wanaume wasipikiwe, la. Ni haki yao wapikiwe. Wapikiwe lakini kwa mpango. Sasa ni wakati wa kupika, nitapika. Sasa ni wakati wa ibada, nitafanya ibada. Sasa ni wakati wa kumshughulikia mume, nitamshughulikia. Wa hakadha. Lazima mtu agawanye wakati wake. Sio shughuli nzima iwe mambo ya dunia tu. Ramadhani ma alasaf takuta wengine inawaingilia mpaka Ramadhani inatoka maskini wao hamu yao kubwa kugawanya iftari. Na hamu lao. Ah, ushapata iftari? Na ushapata iftari? Bas. Ndio shughuli yao kubwa. Lakini maana ya ile Ramadhani bado haiko kwenye kichwa chake. Aelewe Ramadhani ni mwezi wa nafahat ilahia. Ni mwezi wa maghfira, iltimas maghfiratillah wa fadlillah wa du'a, ni mwezi wa du'a. Asa ikiwa wewe kutoa nyumbani hupika, utakaa uombe dua, uinue mikono useme ya Rabbi, utafanya lini wakati huu? Kisha kusali wewe kimbilia enda ukupika. Ikiwa ni asubuhi, kisha kusali asubuhi utajibwaga ulale. Ulale mpaka dhuhuri. Adhuhuri kisha kusali, hauna kusoma Qur'ani, hauna kuomba dua. Mbio ingia jikoni utayarisha iftari. Umri wako utaumaliza hivyo. Hususan kina mama bidhabt, kwa sababu wengi ushikwa na ghafla. Na tena kitu cha kushangaza ni mwezi kama huu wa fadhla na maghfira na kila thawabu. Mwezi wa itqu minan nar. Mwezi wa subhanallah mpaka shetani ukhasirika sana. Akiona maghfira Allah vile ninavomwaga Ramadhani huwa anasikitika sana. Kwamba wanadamu wengi wamesamehewa. Wewe alafu haukupata msamaha Allah. Hukutafuta msamaha. Kiulizo amel kwa napika. Shikal. La shaka na hadi qillatul fahm. Huku ni kufahamu uchache wa kufahamu. Dini yako. Wayakunu sujudu akhfadha min ruku. Pindi anaposhiria kiwa hawezi kusujudu na kuruku, wakati anaposhiria sijida ashirie chini zaidi kuliko ruku. Ruku ashirie kidogo tu, sijida aende chini zaidi kama ilivyokuja kwenye hadithi nyuma tulivyosoma. Wala tajuzu jamaa, ikiwa ni hali vita vimeanza watu wapigana, haifai kusali jamaa hapo, kwa sababu mkikusanyana kusali jamaa mtauawa. Kila mmoja aswali kivake bila ya jamaa. Kwa sababu gani? Wao wanaswali huko wanatembea au kwenye mnyama adui wanapigana naye, sasa jamaa itaswalika vipi? Idha lam tumkinu almutabaa, ikiwa haiwezekani watu kuswali pamoja kwa kufuatana. Haiwezekani. Huyo apigana na adui wawili, yule apigana na adui mmoja, yule apigana, mtakusanyana vipi mswali jamaa? Kwa hivyo hapo Allah ameondosha jamaa kwa sababu wakati vita vimepamba, vimeanza. Uko kwenye amalia ya kupigana. Hatuambii sasa wacha kupigana ukusanye watu musalimu wawe nyote. La. Wewe pigana na kila mmoja aswali kivyake. Wewe pigana na kila mmoja ataswali kivyake. Fattaqullaha mastata'tum. Na hiyo ndio istitaa yako saa hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema la yukallifullahu nafsan illa usaha. Na hii ndio usaha wako. Kama vita vimepamba vaendelea, haimkiniki hapo kufuatana jamaa kusali. Ni kila mmoja asali rijalan au rukbana. Swali kwa kuku watembea, kifukuza adui, au kio umepanda mnyama, swali juu ya mnyama wako, uleke kibla, usileke kibla, almuhim, chunga nafsi yako, usiuawe na adui. Hadhar. Wadih, hiyo ndiyo mwisho huu mlango wa adhar alati tubih aljamaa. Sasa ni babu salat aljum'a. Inshallah ta'ala itakuja dars alqadim. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.